Hij komt van binnen? Ja, hij komt van binnen net, ja. We stonden gewoon binnen. Vertel eens even, want ik heb geen idee hoe het is aan de binnenkant. Nou, dus de ME, we stonden eerst met z'n allen hier zo, op het plein. Ja, ja. Er was niks aan de hand volgens mij. Ja, dat was en toen eerst kwam de ME aan. Je niet dit tijd meer voor medics, dus je kunt hier daar over there, zodat je het ziet. Oké, we moeten even weg hier voor de medics. Ja, nee, we stonden eigenlijk met z'n allen gewoon in het midden daar zo. Ja. Er was eigenlijk niks aan de hand, geen... niks aan de hand. Nee, helemaal niks bijzonders. En ineens, kwam die ME erop loshakken weer. Ja. Dus wij gingen gewoon naar binnen. Maximaal hakken, hè? Ja, maximaal hakken, ja. We hebben het ook gefilmd en zo. Ja. Maar toen gingen wij gewoon naar binnen en de rest ging daar naartoe en hier naartoe. Oh, naar binnen, we gingen naar binnen. Ja, dus wij stonden de hele tijd binnen, hebben we van binnen ook nog lopen filmen en zo. Ja, ja. Ja, maar vertel even wat er binnen gebeurde dan, want ik maak me ontzettend zorgen over de activisten. Nog een keer? En hoe is het binnen dan nu? Want ik maak me ontzettend zorgen over die activisten. Die zitten binnen. Ja, die hebben alles gebarricadeerd binnen. En die barricaden staan ja, nog? Ja, die barricaden staan er nog. Yay, ja, hoera! Bepaalde ingangen staan ze nog. Ayo, dus, maar goed. Oh, maar hoera, hoezee. Ze zijn nu wel van plan om dat allemaal nu binnen te vallen. Ja, vandaar ja. Dat we eruit moesten. Ja. Ja. Maar ja, die bulldozer, die gaat hier niet binnenkomen. Nee, die bulldozer niet, maar ik hoor dat ze met kettingzagen en zo gereed staan. Kettingzagen! Texas Chainsaw Massacre! Ja. Here's Johnny! Ja. Oh, lekker, ja. Dus we gaan het zien, Ja. Nou, ben je blij dat je... Oh, Radio Patapoe. Hoe? Radio Patapoe. Oké. Vrije radio. Oké, goed. Ja. Hey, maar... Ik ben zeker wel blij dat je buiten bent nou. Ja, niet echt eigenlijk. We hadden eigenlijk van binnen zien. Maar ze zeiden van ja, of we gaan nu eruit. Ja. Of komen, wat zijn ze nou? Of er komen consequenties. Ja, of er komen consequenties. Daar zitten we nog niet op te wachten natuurlijk. Ja. Dus ja, liever eruit dan. Ja, het is echt... Want we wilden eigenlijk van binnen een beetje kijken. Toch is het een boel daar komen binnenvallen. Ja, maar straks op het nieuws, lees je weer het een en ander. Ja, in het werkelijkheid. Ja, ik weet er alles van. Ik was hier vorige week maandag. Ja, oké. Ik heb dingen gezien en ik heb gezien hoe ze in de media terecht. Ja, maar dus de berichtgeving die klopt vaak niet. Ik las een bericht in de Volkskrant over wat er maandag gebeurd was volgens hun. Ja, ik had moeite te vinden om een zin te vinden die alleen maar waarheden bevatte. Nee, klopt. Het is ongelooflijk en alles is meteen antisemitisme. Ja, zeker. Zo de erop, man. En ook bijt er ook kan in. Kan erop met je kutreligie. Ook bijt er ook in daar. Gingen ze er ook gewoon op loslaan. Ja. Terwijl de protesten, demonstraties daar helemaal niet zo heftig waren. Mensen stonden daar gewoon en net als hier gewoon een beetje zingen en praten. Ja, ja. En ineens komen ze met z'n allen erop afslaan en zo. En dan lees je op het nieuws van ja, er werden bedreigingen, dit en dat. Maar dat klopt niet. Ze verzinnen van alles, jongen, om een excuus te hebben om te meppen. Klopt. Inderdaad, ja. Wacht even. Ik dacht even dat iemand iets ging zeggen, maar het is gewoon spreken. Ja. Jezus, maar was jij er al eerder bij ook bij die... was je er al eerder bij ook bij die protesten van de week? Ja, we zijn een paar dagen geweest, ja. Ja? Maar, ja, volgens mij vanaf dinsdag of zo, toch? Ja, vanaf dinsdag waren we bij, ook bij het roken en zo, en bij de spui, dat soort dingen waren we er ook gewoon bij. Dan heb je wel wat meegemaakt. Ja. Klopt. Ja, want ik heb het allemaal niet meer gevolgd, want ik kan er niks meer tegen. Maandag was ik echt even helemaal knock-out. Ja, snap ik, ja. Maar in het weekend hadden ze ook even pauze genomen. Ja. Maar nu gaan ze weer, dus ja. Ja, dan zijn we er ook weer bij. Ja, hartstikke goed. Ja, toch? Ja, nee, ja, laten we hopen dat die fucking universiteitsbestuur... Ja, we hopen het. Nou, dat was bericht van binnen. Hey, is goed, man. Dank je. Echt te gek dat je even wilde vertellen. Ja, geen probleem. Ja. One, two, three, four. Ja, want lang niet iedereen voor de vrijheid om zich uit te spreken voor de vrije radio.